Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin kapısında ihrama girdi ve telbiye getirmeye başladı. Onu duyan herkes aynı telbiyeyi söylemeye başlamıştı. Medine lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk. İfadeleriyle sarsılıyordu. Yanlarına kurbanlık olarak 60 deve almışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kurbanını bizzat hazırlamış ve boynuna nişan olarak bir işaret koymuştu. Kurbanlıklarının başına yine Naciye İbni Cündeb'i tayin etmiş ve yanına kattığı 5 kişiyle birlikte onları yeşilliklerde otlatarak sağ salim Mekke'ye ulaştırmakla görevlendirmişti. Her ne kadar bu yolculukta esas maksat Allah'a kulluk vazifesini ifa ise de Allah Resulü tedbiri elden bırakmıyor ve yanına silahlarını da almak istiyordu. Hatta ashab arasından Muhammed İbni Mesleme başkanlığında 100 kişilik bir grubu seçmiş ve bunları atlı birlikler olarak önceden göndermişti. Kılıç, kalkan, miğfer ve mızrak gibi silahların başına da Beşir İbni Sa'd'ı görevlendirmiş ve onları da Muhammed İbni Meslemelerle birlikte göndermişti. Gelişmeleri ashab da dikkatle takip ediyordu. Bir anlam verememişlerdi ve "Ya Resulallah!" diyorlardı. "Bizler Mekke'ye girerken onlar yanımızda sadece yolcu kılıcı olması ve bunun da kınında olmasını şart koştukları halde seni bu kadar silah almaya sevk eden nedir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya "Biz onlarla hareme girecek değiliz. Ancak onların bize yakın bir yerde durmasında fayda var. Şayet onlardan olur da bize karşı bir saldırı söz konusu olursa bunlar elimizin altında olur." diyerek cevap verdi. Anlaşılan Kureyş'in sözünde durup durmayacağından hala emin değildi. Belki de ashabına her halükarda tedbire riayet etmenin lüzumunu anlatmak istiyordu. Zülhuleyfe'de ayrılıp da önden giden Muhammed İbni Mesleme ve arkadaşları Merrü'z-Zahran denilen yere geldiklerinde Kureyş'ten bir grup insanla karşılaştılar. Endişelenmişlerdi ve onlara bu hareketliliğin sebebini soruyorlardı. Muhammed İbni Mesleme ve arkadaşları onlara Resulullah'ın da arkadan gelmekte olduğunun haberini verdiler. Hele Beşir İbni Saad ve beraberindeki silahlara muttali olduklarında yürekleri ağızlarına gelmiş ve yüzlerinde de renk kalmamıştı. Koşarak Mekke'ye geldiler ve durumdan ileri gelenleri haberdar ettiler. Kureyş'i büyük bir telaş almıştı. Nasıl olur? Diyorlardı. Bizler sözleşmeyi ihlal eden yanlış bir şey yapmadık. Anlaşmamıza da sözleşmemize de bağlıyız. Öyleyse Muhammed ve arkadaşları ellerinde silahlarıyla birlikte bizim üstümüze niye geliyorlar ki? Durumu daha yakından takip etmek ve gelişmelere muttali olabilmek için de Mikrez İbni Hafs başkanlığında bir heyet tertip edip Yecceç denilen yere gönderdiler. Bu sırada kainatın iftarı da buraya gelmiş bulunuyordu. Vallahi de ya Muhammed, diyorlardı. Senin ne küçükken ne de daha sonraları insanlara gadrettiğin görülmemiştir. Şimdi ise bu silahlarla birlikte kavminin üzerine hareme girmek istiyorsun. Halbuki sen kavminle yaptığın anlaşmada sadece yolcu kılıçları ve onların da kınlarında olması şartını kabul etmiştin. Rahatlatan cevap Allah Resulü'nden geliyordu. Ben onların üzerine silahlarla birlikte girmeyeceğim ki. Mikrez ve arkadaşları rahat bir nefes aldılar. Rahatlamışlardı. Efendimiz'e dönerek, zaten sana yakışan da budur. Zira sen hep iyilik ve vefa ile tanındın, dediler ve doğruca Mekke'nin yolunu tuttular. Şöyle diyorlardı. Şüphe yok ki Muhammed sizinle yapmış olduğu anlaşmaya sadık ve buraya da silahlı olarak girmeyecek. Bu arada Kureyş, ashabın zayıflıktan yürüyemeyecek kadar güçsüzleştiğinin dedikodusunu yapmaya başlamış ve bu ifadeler ashabın kulağına da gelmişti. Medine hummasından kol ve kanatlarının kırıldığını ileri sürüyor ve onları küçümsüyorlardı. Bunu duyan ashab-ı kiram hazretleri Resulullah'ın huzuruna gelip şunları söyleyeceklerdi. Şu develerimizi kesip etlerinden yiyip çorbalarından içsek de yarın onların yanına giderken daha zinde ve daha güçlü olsak. Ancak bu Allah Resulü tarafından makul görülmeyecekti. Önce sakın böyle yapmayın, dedi ve ardından da siz elinizde bulunan azıklarınızın tamamını bana getirin, diyerek onlara yeni bir kapı daha aralanacağının müjdesini vermiş oldu. Herkes elinde avucunda ne varsa alıp huzura getiriyordu. Ortaya bir sergi sermişler ve getirilen her şey bu serginin üzerine dökülmüştü. Çok geçmeden ortada büyükçe bir tepecik meydana gelivermişti. Sayıları 2000'in üstündeki bu insanlar gelip buradan karnını doyurup geri gidiyordu. Ama ortadaki tepecik hala olduğu gibi duruyordu. Demek ki yeni bir ikrama daha mazhar oluyorlardı. Artık her biri develerini de kesme ihtiyacı hissetmeden doya doya bu ikramdan istifade etmiş ve azıklarını da doldurarak geri çekilmişti. Zilhicce ayının 4. günüydü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zehran denilen mevkiden hareket etmiş Mekke'ye giriyordu. Yıllar sonra Kabe ilk defa ikiziyle buluşacaktı. 7 yıl önce arkasını dönerek vedalaştığı bu yere şimdi sürekli problem çıkaran insanlarıyla anlaşma yapmış olarak giriyordu. Kurbanlıkları öne geçirmiş, onların arkasından Kabe'ye doğru ilerliyordu. Zituva denilen yere geldiklerinde tekbir seslerini yükseltmiş, telbiye getirmeye devam ediyorlardı. Kabe'ye saygıyı ilk defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceklerdi. Abdullah İbni Revaha, kasvanın yularını tutmuş, Allah Resulü'nün önünde yürüyor ve dünden bu yana gelinen noktayı ifade eden şiirler söylüyordu. Onun bu halini garipseyen ve yaptığının ne kadar doğru olduğunu kendisine hatırlatan Hazreti Ömer'e yine Allah Resulü cevap verecek ve Hazreti Ömer'e "Ben de duyuyorum ey Ömer, ses etme." diyecek ve Abdullah İbni Revaha'yı kendi haline bırakmasını isteyecekti. Sözün ayrı bir gücü vardı ve "Bırak ya Ömer, şüphesiz ki o okların işlemesinden daha tesirlidir." diyerek bu güce işaret edecekti. Bu arada Hazreti Abdullah'a da dönecek ve Mekke'ye girerken şunları söylemesini emredecekti. O Celle Celaluhu öyle bir ilah ki kendisinden başka ilah yoktur. Kuluna nusretiyle yardım eder, ordusunu galip kılar ve karşısında yer alan yığınları da tek başına yok eder. Artık Abdullah İbni Revaha, Allah Resulü'nden öğrendiği bu sözleri tekrar ediyor ve onun bu cümlelerini duyan ashab da aynı şeyleri seslendiriyordu. Yıllardır matem tutan Mekke, ilk defa bayram neşvesine bürünmüştü. Bilhassa muhacirlerin sevincine diyecek yoktu. Onlar için her köşede bir hatıra gizliydi. Bilhassa Haşimoğullarının çocukları, Efendimizin etrafında halkalanmış sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Derken Kabe'ye gelinmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kabe aynı noktada buluşmuş ve mihrapla minber yan yana gelmişti. Resulullah'a bir kötülük yapılma ihtimaline binaen ashab-ı kiram onun etrafında etten duvar örmüş pervane gibi dönüyorlardı. Anlaşma gereği 3 gün burada kalınacak ve dolu dolu Rabbe iltica ile kullukta bulunulacaktı. Teveccüh tam ve kulluk adına kıvam da zirvedeydi. Artık tavaf başlamak üzereydi ve Hacer-i Esved'i istilam etmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramının bir ucunu koltuğunun altına alıp sağ omzunu açmış ve diğer ucunu da sol omzunun üzerine atmıştı. Ashabına bir de tembihi vardı. Bugün kendisini daha güçlü gösterenlere Allah merhamet etsin diye dua ediyor, onlara hoşlanmayacakları şekilde görünün diye tembihliyordu. Maksadı kendilerini zayıf gören ve bunu dillerine dolayan müşriklere müminin izzet ve azametini göstermekti. Bunun için de bilhassa ilk 3 şafta sert adımlarla ve başlar dik, göğüslerde ileri çıkmış olarak Kabe'yi tavaf etmelerini isteyecek ve kendisi de bunu tatbik ederek ashabına örnek olacaktı. Sayıları 2000'in üzerinde olan, gözü yaşlı, sesi gür ve adımları sert bu insanların oluşturduğu manzara gerçekten de seyre değerdi. Ve dağ başlarına çekilen müşrikler de zaten onu yapıyorlardı. Tekbir ve telbiye sesleri Faran dağlarına kadar çarpıp geri geliyor, Bekke Vadisi'nde tarifi imkansız bir yankı oluşturuyordu. Bütün bunların bir dili vardı ve Mekke müşrikleri bu dilin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Öğle vakti girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e seslendi ve ezan okumasını istedi. Bilal-i Habeşi Kabe'de ilk defa Allah'ın adını haykıracaktı. Onun için bu en büyük idealdi. Zira içinden geldiği gibi burada Allah'ın adını haykırma fırsatı bulamamış, hep işkenceler altında inim inim bir hayat yaşamıştı. Hemen çıktı Kabe'nin üstüne ve sesinin olanca gücü ve güzelliğiyle ezan okumaya başladı. Kuayka Ağan Dağı'nın Hıcır tarafına bakan yanına oturup da Kabe'yi tavaf edenleri seyreden müşrikler ilk defa kulaklarına gelen bu sesle irkilmiş, hayretten hayrete düşerek kendi aralarında konuşuyorlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, "İyi ki Allah Ebul Hakem'e ikramda bulundu da şu kölenin söylediklerini doyurmadı," diyor ve babası Ebu Cehil'in böyle bir manzaraya tahammül edemeyeceğinin altını çiziyordu. Ona Safvan İbni Ümeyye katıldı. "Şu anı görmeden önce babamı alan Allah'a hamdolsun," diyordu. Onlara Halid İbni Esid de katılacaktı. O da, "Bilal'in Kabe'nin üzerine çıkıp da çığırtkanlık yaptığı şu günleri görmeden önce babamı öldüren Allah'a şükürler olsun," diyordu. Süheyl İbni Amr ve onunla birlikte olan bir grupsa, Hazreti Bilal'in ezan sesini duymamak için kulaklarını tıkayıp yüzlerini de kapatmış, Allah kelamını duymak bile istemiyorlardı. Kin, nefret ve kıskançlıktan köpürüp duruyorlardı. Ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Her şey anlaşmanın kurallarına göre yerine getiriliyordu. Gözlerine ilişip de kulaklarına kadar gelen her manzara, Kabe'ye ayrı bir canlılığın geldiğini gösteriyordu. Düne kadar haklarında ileri geri konuşulan ve halsizlikten adım atacak mecelleri kalmadığı söylenen insanlar bunlar olamazdı. Öyleyse ya bugüne kadar kendilerine anlatılanlar yalandı ya da Allah Resulü ve ashab-ı kiramı zinde tutan başka güçler vardı. Kendi kendilerine, "Sizin sıtmadan dolayı halsiz düştüklerini iddia ettiğiniz insanlar bunlar mı? Bunlar çok güçlüler. Baksanıza. Tavaf ederken normal yürümekle bile iltifa etmiyor, adeta ceylanların sekmesi gibi koşturuyorlar," deyip şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Bir aralık Fahri Kainat Efendimiz onlara Kabe'nin içine girme isteğini ulaştırdı. Burunlarından soluyorlardı ve "Anlaşmada böyle bir madde yoktu," diyerek hemen bu talebi geri çevireceklerdi. Nihayet Efendiler Efendisi tavaf namazını da kılmış, Safa ile Merve'ye yönelmişti. Burada da 7 kez gidip gelecek ve nihayet Merve'de durarak kurbanlar kesilecekti. Artık ihramdan çıkma vaktiydi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Hıraş İbni Ümeyye'yi yanına çağırarak mübarek saçlarını tıraş ettirdi. Böylelikle kaza umresi tamamlanmış oluyordu. Umre işi biter bitmez Efendiler Efendisi 200 kadar ashabına emrederek her ihtimale binaen Yecceç'te bulunan silahların başında nöbet bekleyen arkadaşlarının yanına gitmelerini ve nöbeti devralarak onları da Kabe'ye göndermelerini emredecekti. Böylelikle umre niyetiyle yola çıkan herkes vazifesini yerine getirmiş olacaktı. Sayılı günler çabuk geçmişti. Buraya geldiği andan itibaren kendini ibadete veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için Abdah denilen yerde bir çadır kurulmuştu ve kalan zamanlarında Resulullah buraya geliyordu. 4. günün sabahında yine Kureyş'i temsil eden Süheyl İbni Amr ve Hüveytib İbni Abdülüzzah Allah Resulü'nün yanına gelecek ve "Artık vakit geldi ve süre tükendi. Hadi burayı terk et," diyeceklerdi. Bu sırada Allah Resulü yanında bulunan bir grup ensarla konuşmaktaydı ve onlara dönerek, "Bana birkaç gün daha mühlet verseniz de aranızda bir süre daha kalarak size velime yapsam," diye teklifte bulundu. "Bizim senin yemeğine ihtiyacımız yok," diyorlardı. "Aramızdan bir an önce ayrıl ve git. 3 gün doldu. Allah aşkına ya Muhammed, seninle yaptığımız anlaşmada yurdumuzu hemen terk etmenden başka bir seçenek de yok." Onların Allah Resulüne kaba davrandıklarını gören Sa'd İbni Ubade ileri atıldı. Çok kızmıştı ve "Ey anasız kalasıca!" diye seslendi. "Burası ne senin toprağın ne de babanın yeri. Vallahi de Resulullah buradan ancak anlaşmanın gereklerine uyarak çıkar. Yoksa sizin zorlamanız da değil." Hazreti Sa'd'ın bu çıkışı Allah Resulünü de tebessüm ettirmişti. Bu bir insanın liderine karşı göstermesi gereken bir hassasiyetti. Ancak durumun nezaketi bunu kaldıracak gibi değildi. Ve belli ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezaketiyle muhataplarını eritmek istiyordu. Onun için Hazreti Sa'd'a dönecek ve "Ey Sa'd!" diye seslenecekti. "Bizi kendi konağımızda ziyaret eden bu insanları incitme." Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz.